na pko.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl / na konto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 31 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 13 osób. Jutro z Chin do Polski przyleci pierwszy transport kombinezonów, gogli medycznych i maseczek, ogłosił prezydent. Polski rząd będzie zabiegać o dodatkowe pieniądze dla rolników z puli Komisji Europejskiej, zapowiada minister rolnictwa. Ministerstwo Zdrowia informuje o 31 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotychczas stwierdzono 957 przypadków zakażenia. Resort Zdrowia podał, że w szpitalu w Bolesławcu z powodu koronawirusa zmarł 71-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Dotąd w związku z koronawirusem zmarło 13 osób. Prezydent ogłosił, że jutro z Chin do Polski przyleci pierwszy transport kombinezonów, gogli medycznych i maseczek. W najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów, powiedział Andrzej Duda. Prezydent na briefingu mówił też o pakiecie antykryzysowym. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co dokładnie mówił prezydent Duda? Prezydent Andrzej Duda mówił, że rozmawiał wczoraj z prezydentem Chin w sprawie dostawy środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, czyli właśnie kombinezonów, maseczek czy rękawiczek. I jak poinformował, doszło już do pierwszego zakupu tego sprzętu. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów. Oprócz tego uruchamiamy także wszędzie, gdzie to możliwe, produkcje w kraju. Te działania są koordynowane. One dzisiaj były omawiane na zespole zarządzającym kryzysowego. Prezydent zadeklarował, że w dostawach jesteśmy w stanie służyć pomocą sąsiadującym krajom. Kwestie konsultował już m.in. z prezydent Słowacji. Głowa państwa mówiła też o swoich uwagach zgłoszonych do tzw. tarczy antykryzysowej. M.in. o zapisach dotyczących strażaków ochotników, którzy chcą wesprzeć walkę z koronawirusem. Zwróciłem się i do ministra zdrowia, i do ministra spraw wewnętrznych, aby do tej ustawy, do tego pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania tych badań lekarskich okresowych przez czas trwania tego stanu kryzysowego, stanu epidemicznego, ale również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeżeli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie. Prezydent zgłosił też rozwiązania dotyczące zwolnienia niektórych mikroprzedsiębiorców ze składek ZUS na 3 miesiące. Tak samo jak rolników, którzy, jak mówił, w tarczy antykryzysowej mają być traktowani podobnie jak przedsiębiorcy. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Polski rząd będzie zabiegać o dodatkowe pieniądze dla rolników z puli Komisji Europejskiej, zapowiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Po południu odbędzie się wideokonferencja ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa Unii, poświęcona m.in. łagodzeniu skutków koronawirusa. Strona polska będzie zabiegać o uruchomienie interwencyjnego skupu artykułów rolnych. Chodzi o sektory najbardziej narażone na skutki koronawirusa. W tym celu proponowane jest uruchomienie rezerwy kryzysowej w wysokości 450 milionów euro, poinformował szef resortu rolnictwa. W każdym kraju jest trochę inny sektor. W Polsce w tej chwili największe problemy ma sektor kwiaciarski, kwiatów ciętych, ale również pojawiają się problemy na rynku wołowiny i produktów mlecznych. Pakiet rozwiązań dla rolnictwa zawarto również w projekcie tarczy antykryzysowej, nad którą pracuje Rada Ministrów. Po weekendowym silnym trzęsieniu ziemi Chorwacje wciąż namiecają kolejne, ale już mniejsze wstrząsy. Tak relacjonował w programie Trzecim Polskiego Radia reprezentant Polski w piłce nożnej Damian Kądzior. Piłkarz mieszka w Zagrzebiu i jak mówił w Trójce, mieszkańcy zmagają się tak jak cała Europa z koronawirusem. Oprócz tego, że jest ta epidemia koronawirusa, również w Chorwacji wszyscy z nią walczymy i każdego dnia można powiedzieć minimum jedno, dwa jeszcze takie małe trzęsienia ziemi są. Ogólnie odnotowano w ostatnich tam 72 godzinach chyba około 37 takich, że odczuwalnych małych trzęsień ziemi. Niedzielne trzęsienie ziemi spowodowało wiele zniszczeń w Zagrzebiu, mówił w Trójce piłkarz Dinama. Zagrzeb, można powiedzieć, dochodzi do siebie, tak. Są czynione prace, żeby po prostu jak najszybciej ponaprawiać to, co zostało zniszczone. Są zbierane pieniążki, żeby pomagać tym ludziom, którzy gdzieś tam stracili dach nad głową lub zbytek swego życia. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,3. Na szczęście nie pociągnęło za sobą ofiar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj bezchmurnie i bez opadów, od 4 do 8 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, od 0 do 4. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę i tam może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pop, naprawdę jak to u niego lekko nie było. Pan Marek pyta, no ale jak wy tam pracujecie? Może jakieś szczegóły? Dobrze, to powiem po kolei. Pani Sylwia, która jest wydawcą dzisiejszego programu, pracuje w domu. Ma podłączony komputer do naszego systemu i może sobie tam pewnymi rzeczami sterować, na przykład dodawać muzykę, materiały i tak dalej. Pani Ania, która jest realizatorem, jest w drugim pomieszczeniu naprzeciwko mnie i za stołem mikserskim dowodzi całą operacją dźwiękową. Ja jestem w tym studiu środkowym i do państwa przemawiam, a w pomieszczeniu za mną jest serwis i stamtąd nadajemy wszystkie nasze informacje. Tak wygląda organizacja naszej pracy, a poza tym pusto na korytarzach. Nauka. Słuchania. Organizacja czasu i wymyślanie przeróżnych zajęć są szalenie istotne podczas pandemii. Pobyt w domu w tym nietypowym czasie można poświęcić na ćwiczenie słuchu i koncentrację słuchową, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Przymusowe wolne można także wykorzystać na udoskonaleniu swojego sound systemu. To wszystko po to, aby wydobyć z niego jak najwięcej możliwości. Wystarczy kilka drobnych zabiegów, o czym opowie Michał Margański. Wiem, że część z Państwa była tak zabiegana do tej pory, że najzwyczajniej brakowało okazji, żeby dobrze ustawić dźwięk w domowym systemie audio. Owszem, sprzęt został zakupiony, często zresztą za duże pieniądze, ale satysfakcja była nie do końca właśnie ta. Coś tam dudni, coś tam drży, a dźwięk jakby trochę przytłumiony. Niemniej, jeśli już Państwo czują taki dyskomfort, to zrobiliśmy pierwszy krok. Bo coś czujemy. Po nim warto sobie zadać pytanie, czego w tym dźwięku jest za mało, a czego za dużo. Dziś kilka słów na temat akustyki wnętrza i tego, co generuje nasz zestaw. Dobra akustyka to taka, w której słyszany dźwięk nie jest inwazyjny, a najzwyczajniej przyjemny i nasączony dźwiękowymi niuansami. Łatwo przy dobrej jakości sprzętu osiągnąć taki efekt, wypełniając swój pokój czy salon kotarami, dywanami, skórami czy pierzynami. Ale kto z nas wchodzi w taką skrajność? Z drugiej strony moda i trendy nakazują, co zresztą widać w nowych apartamentach, aby było jak najwięcej przestrzeni. Do tego puste ściany, duży telewizor, no i wiele płaskich powierzchni. Najlepiej z potężnym lustrem w centralnym punkcie. Taki wystrój raczej uniemożliwi cokolwiek. Akustyka w takiej przestrzeni zawsze będzie bardzo męcząca, a to z powodu dużych rewerberacji i potężnych odbić energii od ścian, co wyklucza przyjemny dźwięk. Wtedy zestaw po prostu należy wyłączyć lub słuchać ulubionych płyt na słuchawkach. Postarajmy się jakoś może wyprostować tę sytuację i w jakikolwiek sposób stworzyć bardziej przytulny nastrój takiej przestrzeni. Kiedy się to już stanie i będą w naszym otoczeniu dywan, zasłona i najlepiej jakaś szafa naprzeciwko zestawu stereo, zwróćmy uwagę na kolumny. Ważne, żeby znajdowały się w tej samej wysokości. Warto dodać, żeby nie stały też w kącie, czyli możliwie jak najdalej od rogu, ponieważ takie ustawienie może wywołać efekt tuby. Każde naroże pomieszczenia bowiem to jest bardzo prymitywna, prosta, wielka tuba. Tuba złożona z trzech powierzchni, z dwóch ścian bocznych, z sufitu albo podłogi. Wszystko zależy od tego, czy paczki są podwieszone, czy też stoją. Tuba w każdym razie zaczyna wzmacniać dźwięk, zatem uczulam na umieszczenie głośników w narożach pomieszczenia. Tu najzwyczajniej trzeba odsunąć kolumny od rogu. Kolejną bardzo istotną sprawą jest miejsce naszego odsłuchu. Miejsce powinno znajdować się w tej samej odległości od obu źródeł dźwięku. Czyli dobrze by było, żebyśmy siedzieli słuchając muzyki po środku. Teraz kilka słów o samych kolumnach. Mają one różne właściwości. Jeśli nasze kolumny mają zbyt ostre brzmienie, wtedy niektórzy radzą sobie w ten sposób, że je pochylają. To znaczy kierują wiązkę dźwięku nie na wprost siebie, ale troszkę gdzieś obok. Inna metoda wpływająca na brzmienie najniższych częstotliwości wiąże się z podłogą. Wiele z tych podłóg robione jest dzisiaj z paneli. I tu często pojawia się problem floating floor, czyli tak zwany efekt pływającej podłogi, która nie jest sztywną, ciężką bryłą. Taka podłoga jest bardzo podatna na wzbudzenia i dobrą metodą jest sięgnięcie po proste prawa fizyki ze szkoły podstawowej, czyli prawa Newtona. Otóż można pod kolumnę podłożyć ciężki blok, na przykład kamienny. Taki blok działa na zasadzie trzeciego prawa Newtona. Blok jest bardzo ciężki, absorbuje energię nawet na niskich częstotliwościach i działa na zasadzie reakcji przeciw kolumnie. I to jest sposób na walkę z umownymi zdudnieniami w pomieszczeniu. Zatem podsumowując na dziś, paczki powinny znajdować się na tej samej wysokości, nie powinny być usytuowane w rogu, bo pojawi się efekt tuby. Dlatego warto pamiętać, żeby stały na twardym, najlepiej kamiennym podłożu, o czym wiedzą wszyscy audiofile. Można również zamówić specjalistę, ale on dziś nie przyjdzie. Zatem trzeba kombinować, wsłuchiwać się i cieszyć się tą całą zabawą, prosząc o spostrzeżenia swoich bliskich, którzy z pewnością poczują się dowartościowani. Michał Morgański przygotował naukę słuchania jak zwykle. Ja tylko dodam, że mam takich kolegów, którzy na przykład twierdzą, że tę kolumnę to trzeba postawić na płytce, która pochodzi ze skały wyciętej ze środkowej części Mount Everestu od strony północnej. No, można, proszę Państwa, i tak. Dziękujemy Michałowi za te wszystkie rady. Kanadyjski producent Kaitanada i Tidra Moses. W czasach, kiedy wszyscy powinniśmy być w domu, zostajmy w domu, do tego jeszcze raz namawiam, Polska Fundacja Muzyczna zaproponowała platformę Zostań z Muzyką, do której można bardzo łatwo trafić, gdzie artyści koncertują, ćwiczą jogę z internautami, czytają książki. Można, krótko mówiąc, jakoś wzajemnie się wspierać i można robić różne rzeczy, pozostając w domu. Dostałem od pani Joanny list, który pozwolę sobie przeczytać. Bardzo dziękuję panie Hirku za optymistyczny głos w czasie pandemii i zawirowań. Radiowcy podpowiadają słuchaczom sposoby na nudę w czasie narodowej kwarantanny. Ja tymczasem, jako mama dwóch małych córeczek i żona pracującego zdalnie męża, cieszę się, że między wszystkimi obowiązkami i zabawą mogę posłuchać Trójki. Marzę, żeby choć trochę się ponudzić. Joanna. Pani Joanno. Dużo zdrowia, siły, no i przede wszystkim, żeby miała pani czas na nudzenie się. A wracając do platformy Zostań z Muzyką, to chciałem zaprezentować fragment występu Jaćki Kłapy, która u siebie w domu zagrała koncert. Oto piosenka, którą wykonała i która pochodzi z repertuaru Joni Mitchell. Both Sides Now. At all. piosenka Joni Mitchell, But Signed Now. Można? Można. Jaśka Kłapa zagrała to w domu podczas koncertu domowego właśnie, który był pokazany przez platformę Zostań z Muzyką, do której obejrzenia Państwa bardzo zachęcamy, jak również do spotkania się na naszym portalu polskieradio.pl, gdzie jest bardzo dużo informacji związanych z pandemią, jak również z audycjami z naszymi radiowymi. A właśnie, a propos audycji, to za chwilę Wiola Myszkowska opowie nam o tym, co w Trójce będzie można, czego w Trójce będzie można posłuchać w najbliższym czasie. Dzisiaj w Trójce. Po południu w Trójce przyjrzymy się kolejnym ograniczeniom w poruszaniu się. Co można, a czego nie? Czy wyjście na pocztę albo zrobienie przeglądu technicznego jest dozwolone? Odpowiedzi na te pytania poszuka Tomasz Jeleński. Szacuje się, że po epidemii co trzeci zatrudniony pracujący zdalnie nie wróci do biura. O tym Justyna Goc. A nasi korespondenci opowiedzą o sytuacji w Waszyngtonie, Paryżu i Rzymie. Zapytamy też o sport, o przyszłość rozgrywek i klubów piłkarskich w czasach zagrożenia koronawirusem. To wszystko w rozmowie z Dariuszem Szpakowskim. I jeszcze propozycja dla najmłodszych. Na antenie Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 15 popołudnik. Połączymy się z Gibraltarem, gdzie przebywa Kalina Jakubczak. Od 12 lat mieszka z rodzicami na jachcie i regularnie zdaje relacje ze swojej podróży na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszamy. Oczywiście zapraszamy do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Przygotowała Wiola Myszkowska te zapowiedzi. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zazwyczaj jak żaba skaczę z miejsca na miejsce. Dzisiaj to nie przejdzie, do domu wrócę wcześniej. Bo wczoraj przy fajce i butelce, po którą trzeba stać w kolejce, było więcej kobiet, wszystkie były piękne. Tak, lepiej jak jest więcej. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Może być coś dzisiaj, ale ja umywam ręce. Pędzę do domu prędzej niż w M5 BMC. Pięknej koleżance w przepięknej sukience mówię pa i pytam kierownicę jak Zorro lejce. Numerowania na liczniku sam sobie komentuję to, co w radio odbiorniku. Niedługo będę w domu, nic nie pokrzyżuje moich szyków. Za parę minut zaparkuję przy chodniku. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Toczę się po mieście, normalnie o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze. Tworzę się jak Boże, normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, tworzę się po mieście, normalnie o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze. Tworzę się jak Boże, normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, tworzę się po mieście, normalnie o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze. Tworzę się jak Boże, normalnie o tej porze. Tekst Kaliber 44 zaśpiewał Wojtek Gąsowski. Normalnie o tej porze wożę się po mieście, ale czasy są nienormalne i teraz siedzę w domu. Przy naszym telefonie redakcyjnym Bartosz Beddosz, siatkarz reprezentacji polskiej, który gra w klubie Azimut w Modenie. Dzień dobry, panie Bartku. Witam serdecznie. Panie Bartku, znajduje się pan w centrum pandemii, tej, która opanowała północne Włochy. Co w tej chwili dzieje się w Modenie? Tak naprawdę za oknem widać spokój, ciszę i myślę, że wszyscy zdali sobie z tego sprawę, iż sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo zła i trzeba zadbać o to, aby powstrzymać tego złośliwego wirusa. Więc tak naprawdę powstało też bardzo dużo zakazów i myślę, że Włosi w końcu zaczęli się do tego wszystkiego stosować, bo wcześniej to przechodziło wszelkie granice. Po prostu ja myślę, że Włosi mają taką mentalność, że ciężko jest im siedzieć w domu i oni po prostu słyną z tego, z tych wszystkich barów, spotkań publicznych i ciężko im było z tego zrezygnować, dlatego też takie liczby, jeżeli chodzi o statystyki, się pojawiły. Ile pan spędził już czasu w domu? Od kiedy pan nie wychodzi? To znaczy, taka kwarantanna, że tak powiem, trwa już prawie 2 tygodnie, natomiast udało mi się wyjść 2 razy ze względów po prostu zdrowotnych, że tak powiem, aby przetrwać tę kwarantannę, czyli wybrałem się na zakupy, które wyglądają zupełnie inaczej niż te normalne, natomiast cieszę się, że wyglądają tak, a nie inaczej, bo ludzie po prostu, pokazuje to, że ludzie zachowują podstawowe środki bezpieczeństwa, co myślę, że jest w tej sytuacji niezbędne do przetrwania. Panie Bartku, wielokrotnie byłem we Włoszech, kocham ten kraj i zakupy właśnie tam wyglądały zawsze tak, że wchodziło się do sklepu czy gdzieś na bazar, wszyscy krzyczeli, wszyscy coś tam sobie wymieniali, przekrzykiwali się. A jak to teraz wygląda? Z reguły to bardzo głośny naród, natomiast teraz niesamowite jest to, jaki jest spokój i jaka cisza panuje poza domem i na ulicach. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałem do sklepu, to gdzieś tam jeszcze mijałem kilka samochodów, natomiast 2 dni temu można powiedzieć pustki i jest to niesamowite. W internecie widać tylko niesamowite filmy, na których widać Włochów siedzących w domach i po prostu śpiewających na balkonach. To jest coś pięknego i to pokazuje, że ten naród zawsze pozostanie takim głośnym narodem mimo różnych zakazów i naprawdę za to ich bardzo szanuję i mimo tego, że jestem Polakiem, przybywam tutaj drugi rok, to naprawdę jestem z nimi całym sercem i wspieram ich w tym, żeby po prostu jak najszybciej z tego wyjść. Jestem naprawdę pełen podziwu każdego dnia, jak to tutaj wszystko wygląda. Na zakończenie naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie, szalenie ważne. Obserwował pan od początku pandemii, która rozwijała się we Włoszech. Widział pan, jakie Włosi popełnili błędy. Przed czym przestrzegłby pan Polaków? Czego nie powinni robić? Co powinni zrobić? Ja już tak naprawdę na samym początku rozmawiałem z rodziną i jak tutaj sytuacja była naprawdę, naprawdę zła. Zostały wprowadzane pierwsze zakazy, zostały wprowadzane tak naprawdę pierwsze takie nowe reguły, które były niezbyt normalne. Natomiast myślę, że była to jedyna droga do tego, aby w tym kierunku iść i po prostu zabezpieczyć jak największą ilość ludzi. Natomiast ja myślę, że wszystkie zaostrzenia zostały już wprowadzone w Polsce, więc tutaj tak naprawdę apel myślę do wszystkich, aby dbali o to, nie myśleli tylko i wyłącznie o sobie, bo naprawdę jest wielu ludzi, którzy gdzieś tam mimo tych wszystkich zakazów wychodzą i po prostu z przyzwyczajenia muszą wyjść i nie pomyślą po prostu o innych, bo tak naprawdę wirus rozprzestrzenia się tylko i wyłącznie poprzez kontakt z innymi osobami, poprzez po prostu istoty ludzkie, nie zwierzęta, a ludzi. I tutaj bardzo ważne jest to, aby myśleć także o innych, a nie tylko i wyłącznie o sobie i o swoich bliskich. Więc apel jest taki, aby dbać po prostu o podstawowe środki bezpieczeństwa, o tą podstawową higienę i ograniczyć jak największy kontakt po prostu z innymi ludźmi i siedzieć w domu. Wiem, że to jest ciężkie. Do własnego doświadczenia powiem, że naprawdę jestem osobą, która nie potrafi usiedzieć na miejscu, a siedzi już prawie drugi tydzień w domu i mimo to daje radę. Bardzo piękny apel. Bartosz Bednosz, siatkarz reprezentacji Polski, gracz Azimutu Modena. Panie Bartku, dużo zdrowia dla pana i pana bliskich, a my pamiętajmy o tym apelu pana Bartka. Myślmy również o innych w tych trudnych czasach. Bardzo dziękujemy i pozdrowienia, wszystkiego najlepszego od wszystkich słuchaczy. Ja również dziękuję wszystkim. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Zostań w domu z Trójką. Pięknie zaśpiewała pani Ania Szarmach, a całość zmiksował i wyprodukował Envy. Wśród przyjaciół nazywany po prostu niedźwiedziem. Kuba Strzyczkowski jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, co dziś w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, który rozpocznie się wcześniej, jak to teraz w naszej zmienionej ramówce bywa, czyli już o 15. Tak, zapraszamy do Trójki. Wydanie popołudniowe od 15. Mnóstwo gości, mnóstwo relacji, mnóstwo pytań. Mam nadzieję, że mnóstwo również odpowiedzi. Między innymi moim gościem będzie pani doktor Edyta Łasiewicz z Centrum Krwiodawstwa. Porozmawiamy o kłopotach, które nastały z brakiem krwi w związku z ograniczeniami, a ponadto akcji Lot do domu, nie tylko korespondencja z Waszyngtonu, korespondencja z Paryża, korespondencja z Rzymu, także by gość profesor Krzysztof Czajkowski o sytuacji kobiet w ciąży w czasach koronawirusa, a moim gościem przed 17 będzie Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Temat to rzecz jasna pomoc przewidziana w tarczy antykryzysowej. Będziemy rozmawiać również może o rzeczach nie najważniejszych, no ale też związanych z sytuacją. Naszym gościem będzie Dariusz Szpakowski. Porozmawiamy o przyszłości piłki nożnej, no i o przyszłorocznych, jak wiemy, Mistrzostwach Europy. Bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski już od 15 na antenie radiowej Trójki. Zapraszamy Państwa i zostańcie z nami i zostańcie koniecznie w domu. Warszawska formacja The Saturday Tea. Andra Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Bardzo Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Zapraszamy już za kilka minut na specjalne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Do usłyszenia. W końcu powiem Ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś,